إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñigi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid biñu amal suba gu jot ci téré bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala ba legi ñigi ci ñettelu règle bi muy ñettelu ter bi fa borom téré bi doon léralé né bokalé kat dimb yi kat ku ci nek wuté won nga ak sa morom ci la nga jëlon dan ko bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax ñene ñi jëlon nañ ay yonent ñene ñi jël nit ñu bax ñene ñi jël ay garab ñene ñi jël ay xeer waye and ak lolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ñewu takkat de seen digënté daf leena boole ñoom ñep ma ngox la tax moy lan ñoom ñep ci ben règle biñu teunku won moy bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ma ngox bokale kok lenen lolu motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam takalewul sen digeunte te kadhalika alquran tam nune la digle mbiri ndax sunu borom dane wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jamulen yalla tabulen ko bokalek dara dara gogu dara la go xamni des ko boyal lu meuna don rek mangok day dal di dug ci bir lepp lo xamni rek des koy bokalek borom bi tabaarak wa ta'ala mo xam ab yonent la wala malaaka la wala sahaba la wala waliyu la wala nit ku bax la wala garab wala xeer wala lu meuna doon bu ko defee bu ci nek mu indi lon ko manam tektal ben par ben ba ñu ñewé nak ba exi ci fa nga xamanteni ni mom moy buntu bi nga xamanteni ni moy fa mu indi tektalu jaamu ga nga xamni gañu doon nañ ko jaamu nit ñu bax ña mu indi fa aya muy ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabahu mu nekkon aya bo xamanteni ni abbat bu am solo daf ci rot muy batu wasila ñu gison ni deg degi dañ ci wute jixi jaxa am ci bañu bari am ci jafé jafé ngir comprendre ko ñu waxon ni bat yu melni di bat yo xamanteni ni bati arab la di bat yo xamanteni ni bati alquran la ak sunna ndax rot na ci alquran rot na ci sunna donc mbir la mo xamanteni ni wax deug warta meuna indi jafeñ jafeñ ak deg deg yu wute su fekke delo nañ ko fañ ko wara delo batu arab la du batu olof nañ ko delo kon ci arabia mangok lan lay tekki ci ñom kadhalika batu alquran la nañ ko delo ci alquran lan lay tekki ci bir alquran kadhalika batu sunna la rotna ci hadith nañ ko delo ci hadith xol lan lay tekki mangok delo ko tam kadhalika ci degin ak doxalinu ak waxinu sahaba yi lan lay tekki mangok bu ko defee lol yep boko dajale nak wax deug da ci am la nga xamanteni moy lu leer nañ lu wer peng mangok bu ko defee gison nañ ne melni junjoon nañ ko ci lako arab bo delo ci tere bobu di lisanul arab bu ibnu manzur l'africain da fay wax mu ne al wasilatu al manzila inda al malik wal wasilatu ad daraja wal wasilatu al qurba mu ne wasila mom moy lan moy nga am waccu way jusqu'à place niveau ci fa nga xamanteni moy moy bour bi ma kon bu ne amna place ci bour bi moy amna place bu ko jégué mango tekewul place bu sori bo xamanteni ni wax deug sori nga bour bi sori ya bo xamanteni ni bu mu joggo wax deug du dox sen digeunte waye ak jege yo bo xamanteni ni ak joko day dox sen digeunte mune kadhalika wasila moy daraja gis nga daraja moy niveau nga occuper place bo xamanteni ni manam a am nga fa tollu way mune wasila moy qurba ak ak jege kon gis nga yep da fay soteku ci maana jege jojje gis nga ko comme nim rotay ci hadith bi nga xamanteni ni moy hadithu nodd bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan su ngeen deggete nodd kat bi wax len limuy wax ngeen julli ci man te ngeen ñaanal ma wasila gis nga ko wasila gogu yonent bi tekki ko ci hadith ga lamuy tekki mun fa innaha manzilatun fil janna la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu mune waccu way la fa aljana waccu way la bo xamanteni ben jam rek nak mo koy occuper mo koy mom mom la ko sunu borom jaglel gis nga mune ta yakarna mu nek man kon lolé da fay tekki ne kon waccu way bobu wax deug yalla waccu way bu kawé la waccu way bu jégé sunu borom la comme niko borom xam xam yi waxé mune kon mom ibnu manzur al ifriqi mune suñ né wasala fulan ila allah wasilatan iza amila amalan taqarraba bihi ilayhi suñ né nit ki kat jokuna ci sunu borom akuk joku moy tan la ko arab yi di wax su fekke da jëf su fekke da jëf jëf jo xamni daf koy jégal boromam ñu né diwlé jokuna ci boromam gis nga ko mangok mune al wasil aji joku jojé moy ar raghib ila allah moy aji xemem jëm ci boromam kon gis nga ci lakup arab kazalika bo delu waté ci yenen téré arab yi lolé nga cey fekk moy wasila dal loy jëf la mangok loy jëf la mangok lulay jégel fa nga jëm mangok loy jëf la lo xamni daf lay jégel fa nga jëm bu ko défé bu ñé ci alquran ak sunna gisoon nañ né ñaari aya yoyu mufassiruni lañ ca génné moy né senuk deppo ci né wasila kat mom lamuy tekki moy lan taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdihi mango gor golu len ci jégé sen borom ci top ko ak jëf lo xamni day contane lo sen borom gis nga ko mango ibn kasir ne ci li dal mom la borom xam xam yi nga xamni borom xam xami tafsir lañ deppo te ka ca jitu moy abdullah ibn abbas ka yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñaanalon ne ko yow sama borom de faqihu fi din may ko deg deg ci dina wa allimhu at-ta'wil te nga xamal ko xam xami tafsir al-qur'an mangok yakarna ni wax deug ku melni xel du dal ngay juuyo ak mom ngay woro ak mom di wute ak mom mangok surtout nak ci lo xamanteni ni manam buñ ko dello ca lak ak ca xel ak ca dina lepp gis nga a lamuy tektale moy ne wasila mom luñuy jëf la pour jégué borom bi tabaaraku wa ta'ala kon gis nga ni wasila mom du luñuy daq nan amul dedet mango ku daq wasila ni wasila amul complètement wax deug yalla koku xamul ku xamul rek moy wax lool wasila lu am la waye nak dafa am wasila go xamanteni dafa sax ci lako arab sax ci alquran sax ci sunna sax ci njangalé yonent bi sax ci la nga xamanteni ni moy njangalé sahaba yi amna wasila gu mel non amna nak wasila go xamni saxut amut tektal lolé mo am bu ko défé kon la ko tambalé ci sahaba yoyé nga xamni ay firikati alquran lañ won don borom xam xam ak ñi ñew seen ginnaw ñom ñep ci li lañ déppo comme niko ibn kasir netalé mune amul wuté ci seen biir ci né wasila mom la muy tekki moy lan top suñu borom ak jëf lo xamanteni ni da fay neex suñu borom manam suñu borom daf koy gëreum gis nga kadalika ibnu mas'ud bam ñewé ci benen aya ba wala sax naam ci aya bi nga xamanteni mo nekk isra moy aya bi borom téré bi indi mune aya bi kat gaña nga xamne dañ doon jaamu jinne ya tuub te ñom yeguñu ci dara mangok ah jinne ñom tuub nañ di gor gorlu di julle ka jaamu seen borom pour jégé seen borom gaña ñom continue di leen jaamu ba légui mune suñu borom tabaaraku wa ta'ala nak ne leen yene ngi neey yene ngi wutul leen jégel seen borom ba ngeen jaar ci jinne yi mangok te ah sama jaam yi kat ñom ñi ngay gor gorlu ci ex ci man ci jégué ci man mago yeen ak ñom ku gëna jégué ayyuhum aqrab yeen nak ñom kon ku gëna jégué yeen ñu intermédiaire jël ay mindeef def leen intermédiaire ak ñe nga xamanteni ñom mom dañoo jokku ci seen borom direct yeen ak ñom kon ku gëna jégué seen borom mago kon da ngay gis ne maana wasila dal mom lamuy tekki moy gor gorlu mango ci top borom bi tabaaraku wa ta'ala waye du tekki jëlub mbindeef def ko intermédiaire sa digënté ak sa borom loolu borom téré bi di wax muy cheikh fawzan muné gaña nga xamné nak ñom woronañ ak wasila lamuy tekki ci lak arab woronañ ak wasila namu roté ci alquran ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci njangalé yonnati bi ak njangalé sahaba yi ñom de dañu japp ni wasila moy nga jëlëb mindeef mo xam ku mëna doon mo xam yonnant wala waliyu wala nit ku baax wala wayde yi def ko sa digg borom bi tabaaraku wa ta'ala nga xamantene tay bo nekké ci jafé jafé koku ngay wo koku ngay xétaliku koku ngay ñaan gis nga ci mom ngay waté gis nga té yoy yeb ay xéti jaamu yalla la gis nga wat jaamu yalla la xétaliku jaamu yalla la ñaan jaamu yalla la gis nga ko mangok yonenti kenn du len ñaan kenn du wat ci ñom yonenti bi téré na lolu nit ñu bax ñi kenn du len ñaan kenn du xétaliku ci ñom kenn du wat ci ñom yonenti bi téré na lolu mangok kon gis nga firé wasila né moy nit ko xamni dang koy jël bo waré wat ci mom boy xétaliku nek ci jafé jafé xétaliku ci mom boy ñaan ñaan ko gis nga lolé firi la bo xamni dafa juuyok la nga xamni moy alquran ak sunna ak lamiñu arab kazalika tam dafa juuyo la nga xamni moy xel mune lolé lamu gëna jégé lan la deppol kon mune lamu deppol moy la gaña don wax ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi sulfa bokale kat yu jiti yo lañ don wax moy lan ah ñi kat sunu xërem yek wala ñu bax ñi wala yonenti ñi jaamuñ leen luddul ne ñun dañoo bëgg ñom ñu jégel ñu yalla dañ leena jël kon doxale leen ci sun digënté ak borom bi tabaarak wa ta'ala ñu jël yenn yañ waroon defal sunu borom ci ñaan xettaliko wakirlu gis nga jébalu wat ak yu démé noné ñu leen koy defal bu ko défé ñom ñu agalé ñu ci yalla tabaarak wa ta'ala gis nga lolé ak sori lol sax li nga xamanteni sa borom mo ne la defal mako julil ma masalan gis nga yow julli ji nga jël ko ut ci kokoy jaarale pour koku agge ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala te sa borom dane won julil ma wasjud waqtarib mangok walillahi al-asma'ul husna fad'u biha ñaan ma yow nga jël ñaan gi ut ci intermédiaire bokoy jaarale gis nga pour koku agge ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala te borom bi mom yoy yeb utul ko intermédiaire gis nga ñaané ma ci samay tour ñaan len ma may len dafa direct mangok ajo wut intermédiaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la ko don defé mangok kazalika sahaba yi non lañ ko don defé dan nañ jaamu sen borom don ko ñaan don xétaliku ci mom don wat té amut won ben yon intermédiaire direct té ca fa borom bi tabarak wa taala ndax yoyé yépp momélu borom bi tabarak wa taala mune kon mana wasila fa ñooñu moy nga jëlëp mindeef doxale ko sa digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala bu ko défé yow say mbir yépp ci koku nga koy jaarale koku mo koy aggalé borom bi tabaaraku wa ta'ala mune té xana xamuñu ni borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki nga xamanteni ni mo xam li téw ak li faddu dara la ci ko gis nga kon lepp la xam kon doxalin bobu day melni kon mbir yi dal sunu borom du ko xam ludul ñu jaalé la ko ci aw nit dédét sunu borom lepp la xam la ngay jaarale ak la nga jaarale wul lepp sunu borom xam na ko mangok ndax mom moy borom xam xam gu yagge mune kazalika day melni sunu borom mom bokoy ñandu la jox ludul ne nga am foko jaarale sunu borom fam la sante nga jaarale fa ñaan moy lan ci ay turam walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunu mune yalla la ñeel tur yi gëna rafet yi gëna mag yi gëna kawé ñaané ko ko legi nak yow nga bayyi tur yi gëna mag gëna kawé dem jël turu ko xamanteni ni manam ab mindeef la xam nga mindeef mom kenn ko tololek yalla nan mindeef yek yalla ku gëna mag sunu borom neena asmaullahi alhusna lolu superlatif la moy tour yi gëna mag gëna kawé ay allah ay arrahman arrahim alquddus assalam allatif yoyu nun nga bayiko fi gis nga dem di jël ay touru ku melni ay sambak dembak paté est ce que yangi xawa natable rek lolé ak ayeme mangok sunu borom ne la ñaan ma ci samay tour nga bayiko jël touru yenen xolal masalan jëlal wa quraysh ñom ñu demun jël ay uzak ay hubalak ay manata bayyi fi arrahman arrahim arrazzaq xol len lolu allahu akbar bu ko defé kon mbok yi dañuy tek fofu sunu baram inshallah ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.